kids fall down. So high, most high, oh, oh. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty tablet Kiano Intellect z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office oraz systemem Windows 8.1 za 799 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Siema, tu Jurek Owsiak. Do wielkiego finału coraz bliżej, ale już dziś możesz wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zrób to z Interią, która gra z nami już od 3 lat. Wejdź na www.interia.pl i pamiętaj, liczy się każda złotówka. Interia.pl jest oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tylko do niedzieli w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 stycznia, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Józef Oleksy, były premier, marszałek Sejmu, minister, poseł, działacz SLD. Wielka obława trwa, ale do tej pory francuskiej policji nie udało się schwytać dwóch braci podejrzanych o środową masakrę w Paryżu. W kopalniach coraz bardziej napięta atmosfera. W górniczym proteście uczestniczy już około 1000 osób. I znów zaczynamy od bardzo smutnej wiadomości. Dziś o poranku zmarł Józef Oleksy. Były premier, były marszałek Sejmu i były szef SLD od lat walczył z rakiem. Kilka dni temu jego stan bardzo się pogorszył i Oleksy trafił do warszawskiego Centrum Onkologii. Był jednym z tych polityków, którzy karierę zaczynali w PRL-u, ale kontynuowali z powodzeniem także w III RP, dochodząc do najwyższych stanowisk państwowych. Sekretarz Generalny Sojuszu Krzysztof Gawkowski wspomina, że Józef Oleksy był człowiekiem wyjątkowym, po którym zostanie wielka pustka. Postaci, które są dla lewicy ważne, jest wiele, ale wyjątkowych jest bardzo mało. Ten smutek żala przede wszystkim pustka, która pozostanie po Józefie Oleksym, bez wątpienia będzie ciężka do wypełnienia, choć zostawił po sobie wielką spuściznę. Józef Oleksy to jeden z najpopularniejszych polityków, ale także człowiek niezwykle otwarty, koncyliacyjny, z dystansem do rzeczywistości, podkreśla jego partyjny kolega Tadeusz Iwiński. Miał taki szerszy dystans do rzeczywistości. Nie cechowało go ani to jutrokostwo, ani taka dominacja tej bieżączki. I to go uważam wyróżniało spośród wielu innych ludzi. Nestor polskiej lewicy i ojciec polskiej demokracji, tak o Józefie Oleksym mówi natomiast inny polityk w sojuszu, Dariusz Joński. Jego śmierć to, jak dodaje Joński, wielka strata nie tylko dla lewicy. Postać absolutnie wyjątkowa. Przez całe swoje życie był państwowcem, mężem stanu, a interes państwa był dla niego wartością najwyższą, więc wszyscy straciliśmy, myślę, osobę polityka bardzo istotnego, ważnego, a dla nas, dla polskiej lewicy, bardzo bliskiego. Józef Oleksy zmarł w szpitalu. W czerwcu skończyłby 69 lat. Już trzeci dzień francuskie siły bezpieczeństwa ścigają dwóch braci podejrzanych o dokonanie środowej masakry w redakcji francuskiego pisma satyrycznego Charlie Hebdo, podczas której zginęło 12 osób, a 11 zostało rannych. Rano słychać było odgłosy strzałów w pobliżu francuskiego miasta Dammartin-en-Gallais, około 40 kilometrów od miejsca, w którym koncentrowała się obława. Trwa policyjny pościg za samochodem na pobliskiej autostradzie A2. Według źródeł we francuskich służbach bezpieczeństwa podejrzani ukradli auto i rzucili się nim do ucieczki. W akcji poszukiwawczej biorą udział funkcjonariusze specjalnych formacji, elitarnych jednostek policji i żandarmerii. Wspiera ich 5 śmigłowców. W 4 kopalniach, które mają być zamknięte, trwa protest. W sumie około 1000 górników znajduje się pod ziemią. Najwięcej było blisko 800 w małopolskiej kopalni Brzeszcze. Ponad 150 w rudzkiej kopalni Pokój. Podobnie sytuacja wygląda w kopalni Bobrek Centrum. W kopalni Sośnica Makoszowy podziemny protest prowadzi ponad 60 osób. Wiele osób, w tym pracownicy przeróbki węgla i administracji, protestuje na powierzchni, na terenach kopalń. Górnicy podkreślają, że będą walczyć o swoje kopalnie do końca. Musimy walczyć. Jak nie tak, no to inne środki na pewno będą. Na razie próbujemy tak. Może coś dotrze do rządu i do wszystkich. Jak mogą nas zamknąć? To są miejsca pracy. Wie pani, co się tu będzie działo, jak nas zamkną? Innego rozwiązania nie ma, trzeba walczyć. Zawalił rząd, a teraz chce się pozbyć górników. Trzeba walczyć, no bo co? Węgiel z Rusów sprowadzają, a nasz idzie gdzie na odstawkę. Od rana w kopalniach kompanii węglowej trwają masówki, podczas których związkowcy przedstawiają sytuację oraz informują o zagrożeniach, jakie ich zdaniem niesie za sobą dla wszystkich pracowników spółki wdrożenie rządowego planu. Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Londyńczycy oddychają trucizną, twierdzi obywatelska kampania Czyste Powietrze, a naukowcy ze stołecznego King's College obliczają, ile set razy Londyn przekroczył europejskie limity zanieczyszczeń. Jednak rzeczniczka władz miasta przekonuje, że brytyjska stolica spełnia unijne normy i czyni wielkie postępy w walce o czyste powietrze. Kto ma rację? O tym z Londynu Grzegorz Drymar. Eksperci z King's College twierdzą, że ruchliwa Oxford Street wyczerpała całoroczną europejską normę zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu już w ciągu pierwszych 4 dni nowego roku. Ale to samo zaszło na głównej ulicy Podmiejskiego Patnej, a zapewne i w wielu innych punktach Londynu, gdzie nie prowadzi się pomiarów. Dyrektor kampanii Czyste Powietrze, Simon Burkett, powiedział w tym tygodniu po południówce Evening Standard, że w ciągu 5 lat należy usunąć z miasta wszystkie pojazdy na ropę. A sprawa jest równie pilna, co wprowadzony 20 lat temu zakaz palenia w mieście węglem. Rzeczniczka burmistrza Borysa Johnsona stwierdziła jednak, że miasto robi wielkie postępy. W ciągu 2 lat zanieczyszczenia na Oxford Street spadły o 1/3. Najstarsze samochody zniknęły już z ulic, a burmistrz popiera plan odszkodowań dla właścicieli starych aut i plan niedziel bez samochodu. Tymczasem w Londynie rysuje się jednak nowy problem zanieczyszczeń. Drobin i aerozoli pochodzących nie z silników dieslowskich, lecz z pieców na drewno, które rząd promuje jako źródło energii odnawialnej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Na drogach i ulicach w wielu miejscach szklanka, tak jest na przykład w Warszawie. Ślisko ma być nadal, zwłaszcza na wschodzie, tam i w górach opady śniegu i śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze deszcz, choć od czasu do czasu powinno się przejaśniać. Od 0 stopni na krańcach Podkarpacia do 3 w centrum i 6 na zachodzie i porywisty wiatr na zachodzie do 90 km na godzinę, na wybrzeżu do 100, a na szczytach Sudetów do nawet 140. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć?

Ciekawe, czy Prince ma jakąś dłuższą wersję tego utworu, bo tutaj to solo na gitarze i takie wyciszone, ale to jedyna wersja, przynajmniej tak jak mi się wydaje. When Doves Cry, Prince z naszej historii, listy alp3.pl. 13 minut po 10, pora płyty tygodnia, Foo Fighters, Sonic Highways, dwie piosenki w zestawie do głosowania na listę z tej płyty. A jeśli mają Państwo ochotę na całość, prosimy pisać 71335. Wybieram dzisiaj ten nowy singiel In the Clear. Clear. Znowu dobrze gra Foo Fighters. Cała płyta Sonic Highways dzisiaj dla pana Adama do Tomaszowa Lubelskiego i pana Przemysława do Elbląga. Gratuluję. Trochę narzekają niektórzy na ten nowy album Foo Fighters. Mnie się podoba. Krótko, zwięźle na temat. Chociaż ciągle moje dwie ulubione piosenki nie pojawiły się na singlach. Kto wie, może kiedyś. 17 minut po godzinie 10. Chciałem teraz potrącić temat topu wszechczasów. Wszak to było zaledwie tydzień i dwa dni temu. Sporo listów ciągle w tej sprawie. Jak to możliwe, panie Marku, że w pierwszej setce nie było Janis Joplin? Może dlatego, że za rzadko gracie, przypominacie utwory tej artystki. No to tak pomyślałem sobie, że zrobimy taki kącik tych, których nie było w pierwszej setce. No trochę wstyd, no ale co zrobić? Zaczynamy od Janis. To do is clap your hands. I know you can cope with it. We're all gonna cope with it. We're all pretty stoned. Janis Joplin. Taka inna wersja Mercedes-Benz, ale to właśnie ta pojawiła się na liście przebojów. Nie mogę sobie specjalnie pohulać z Janisami, Hendrixami i Elvisami, bo przecież taka jest zasada, że tutaj gramy tylko te piosenki, które pojawiły się na liście przebojów programu trzeciego. Jeśli chodzi o Jimiego Hendrixa... Not a fell across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. So hard to get through to you. Dwie minuty i 8 sekund. Można? Można. Crosstown Traffic, Jimi Hendrix, to także z historii listy przebojów programu trzeciego. Elvis wczoraj skończyłby skończył, bo niektórzy twierdzą, że jeszcze żyje. Skończył wczoraj 80 lat. Suspicious Minds. Ta piosenka pojawiła się pewnie z okazji wydania takiego pięknego zestawu Greatest Hits i to było kiedy? To były wakacje 1999 roku. Cause I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicion. You know. zupełnie nie wiem, o co chodziło artyście z tym wyciszeniem, ale może chodziło o minutkę na bis. Pamiętam, że jak nagrywałem to pierwszy raz z radia, to oczywiście obciąłem sobie końcóweczkę i palec przy okazji. Elvis Presley zaśpiewał piosenkę Suspicious Minds. Panie Marku, czy nie ma pan jakichś zaproszeń do studia imienia Agnieszki Osieckiej? Akurat mamy taką szklankę. Biuro Myśli Znalezionych. To będzie spotkanie z Jerzym Satanowskim, a zaśpiewa Joanna Lewandowska. Czwartek, 15 stycznia, godzina 18. Zapraszamy. Jeśli mają państwo ochotę, proszę zapisać się u Piotra. 2 2 7 3. Piotr Kordaszewski czeka. Autopromocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo! A w Trójce już dziś licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na państwa hojność, absolutnie liczymy na państwa hojność. Do usłyszenia już dziś, tuż po godzinie 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema. Autopromocja. Półtorej godziny na głosowanie na dzisiejszą listę. Polskie Radio PL ukośnik Trójka. Proszę nie zapominać, do 12. A teraz druga odsłona taśmociągu i to będzie rok 1984. Dokładnie luty, dokładnie 11 lutego piosenka pojawiła się na liście. Obcy raj, obce niebo, zespół Ozzy. stąd, zabierz mnie stąd, zabierz mnie stąd. To był mój błąd, to był błąd, to był mój błąd. Pomóż mi wstać, pomóż mi wstać, pomóż mi wstać. Cofnij mój czas, cofnij czas, cofnij mój czas. Pomóż mi wstać, pomóż mi, pomóż mi wstać. Cofnij mój czas, cofnij czas, cofnij mój czas. Pomóż mi wstać, pomóż mi, pomóż mi wstać. Cofnij mój czas, cofnij czas, cofnij mój czas. Tak było, troszkę zatrzeszczy i zajęczy, bo to z singla Don Presowskiego wtedy jeszcze Ozzy, Obcy raj, obce niebo z historii listy przebojów programu trzeciego. Powiedziałem, że akurat mamy taką szklankę i państwo dzwonią do Piotra z prośbą o kubki. Nie ma, Jakubków nie mam dzisiaj, Jakubków nie mam dzisiaj. Michał Jakubik po południu listę będzie realizował, a teraz u Piotra zapisy na spotkanie z Jerzym Satanowskim. Śpiewać będzie Joanna Lewandowska. To Biuro Myśli Znalezionych, najbliższy czwartek, godzina 18. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zgubiłem gdzieś okładkę do singla Most High, czyli Wysoki Most, ale może się jeszcze znajdzie. To teraz taki króciak z zestawu do głosowania. Nowa piosenka grupy M. Czego pragnę, gdybym wiedział, kim chcę być, gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień, gdybym jeszcze wiedział, dokąd. Dawno bym tam był i odwagę, gdybym w sobie znalazł i całym sobą żył. Po prostu normalnie, zwyczajnie. Zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Gdybym jeszcze umiał cię wysłuchać i zrozumieć tak, jak chcesz, czy

Mother, Father, Dave Matthews Band i Carlos Santana na gitarze. Dave Matthews, ile ma dzisiaj lat? 48? Już wiem, Agnieszka mi schowała tę okładkę do singla Jimmy'ego Page'a i Roberta Planta. Mogłaś powiedzieć, bym ci dał tam. Są nawet dwie wersje. Jedna 4.30, druga 5.30, płytowa. Bardzo proszę. Ale znalazła się szczęśliwie ta okładka. Ale ja wiem, dlaczego Agnieszka schowała, bo chciała się dowiedzieć, ile ten Jimmy Page ma lat. Nie chciałabyś wiedzieć. Życzymy wszystkim zdrowia. No właśnie, wczoraj David Bowie miał urodziny i nie zmieściła się... A, jeszcze chciałem powiedzieć, że pani Ewa napisała, że w Rzeszowie świeci słońce od rana, jest jasno i ciepło, plus 5. Gratulujemy, czyli jednak słońce jest gdzieś. Brian Adams się przydał. I jeszcze napisała pani Ewa, jak to możliwe, że do wczoraj nie wiedziałam, że ma pan godzinę we czwartek o 15. Proszę bardzo, takie miłe odkrycia. Bowie, nie zmieściła się wczoraj między innymi ta piosenka. Girls, they come and they go. They kiss. And they go like breeze brushing my cheek, like pain, like the tears on my face. They come and they go like spirits, they vanish at dawn. My heart suspended in time, like you, vanish like tears in the rain. Like spirits living so far away. Girls pretending to break down and cry. Girls whispering when, what are they giving away? Thank you. Agnieszka, nie wyciszaj, nie wyciszaj, nie wyciszaj, niech on jeszcze gra, niech gra. To Erdal Kizilczaj, który napisał z Bowiem tę piosenkę dla Tiny Turner, a potem Bowie nie wytrzymał i zaśpiewał ją. Jednak znalazła się w japońskim wydaniu płyty Never Let Me Down, David Bowie. 8,5 minuty jeszcze do 11, czyli godzina i 8 minut głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Polecam. To może zostańmy, a nie, coś miałem powiedzieć jeszcze, w Bydgoszczy też słońce. Show.